Ale Yankuba, abe ala kaden tan kelen di ama. Naam. Bon bien Yankuba do de, abe nam nyon do la kasara nigele kan. E kan mo moye ni saran nige. Naam. Hina tunya biara. Ngo de na tatre. Saran den do ba sikana ayata kala kana. Mo mo le ko hina bagalo. Naam. Ngo de ala tira jer ko e wura nam nyon ko kuma sa ba kasaga le nige. Akala. Ma fo saran nige ba mi te ya ba ar sagara. Sa ta ya abe ni saka kafie saka bina saka kele ni be ayaye naam saka mo fla saka kele ba mo fla saka kele ba kele misi mo ganta misi mo sokele e misi ki kele kanya ni saka fla misi wala saka kele misi to ala doko ale yakuba akana taka dugura atakara dugura na mile ya jibril kata hafa ay jibril ka fa ko yakuba be dugumi na tagbanya kata so e muso rahilu rahilu e muso rahilu ka konota dendora nyal den kana bangi dunya na atokire yusuf ya to la yusuf ale yusuf mi na bangi den konota na mila yakuba nyafo jibril le dia fora yakuba e safarate wa akon itna dendora woro e den tan kelen konotu mi do yusuf wa yusuf le na kem goyo kar bie korsi yusuf le na kem goyo arbe na labale le bora ale yusuf na kana woro ya korsi nyama jibril ala ko ina mi foye woleta ala ka jibril ke aka tafa namle yakuba ete kanana du korora namle yakuba nana aka na kya musor rahil fara kya fara akono fara kise kar kono do torma be abe ala ka tafa ka di adira namle yusuf ra aka yusuf sum kasum kasum atere wono platira edo ka den soro dat la mache e ka den ra ka te tere wono playa de sarli ka den sarli korole be ya sagali fa ke kada se fla fla ta ka di to mo ma wote o ni ku kamle ara mie dat fla fla ta te ni saga le faga yani yi den kulli ka to saga ya lwali nam ni saga te kana den sara li ke konga to do atura den do ura la mi be den to do atura ula bi ni watara ye watara den tura ka ser korta i watara den kin murura ka ser korta anuma murura to mi danyina yo to god jama amma e kana me ko den kulli be kana de wa ku sigisele li ka boy ni ka ku sigisele li ka boy do ni saga fra ni ka saga fra do ni ku sigisele suma akatara be san tigrife gram damina do mita o sani saraga bo billahi la jislama demi ka se ko ka de ne denti ke ka kar mo ye wa ni do ka sani boto ita ite de ku sigisele yo ta ko sudo ni san de gam do yake war gbe ni war gbe te do yake anta war wule nya arba mi dum nata ya da se mo ko plata wala ba da se me akan nya de ku sigisele ta billahi ta na te me da se me ka ye hu no yal be e ko da se me ta ita de mo do ma kon din ta saragalo Utu marka kunzi kiseta kasudo. Eh, sana mache eka fensu rekuo. Andizino. Eka fensu rekuo de. Namuri ya kuba waweje. Kerebo kuo vya pwari, anuri ya pwari. Andizino. Namuri ya kuba waweje. Andizino. Ariko kwa mbende. Anuri ya pwari kata asana dala fe. Oma kiana bijani yuzuba wewaje. Oma kiana bijani yuzuba wewaje. Oma kiana bijani yuzuba wewaje. Anuri ya pwari te. Lillahi wa rasuli an lokal modde mesam mir na narfe arkan kan antu karkan na al nar man sigara ka tafa mi fare na kon be kan granda ka ta ma nya fare an an nya fare do tan lo na kar mo che do ka sigata aya fo fo kudura yidu afa bodal ka warbo ka de ma ka irera ya fo kan no ta kar modde ntu ira an nya ira ta ko nya le lo Adisino anyamu ya kuba waweje Adisino bijani yuzuba wewaje Bijani yuzuba wewaje Adisino bijani yuzuba wewaje Adisino bijani yuzuba wewaje Adisino bijani yuzuba wewaje Adisino Yusuf Mangur kadia fama Midi dosira kama Nya ka Mangur te kadia ma Dei nana wur adin sani lara do Aka sa wur kele nifaka sa wakele Mija? Sa wakele nifaka Sawa kelen fara kwa ka dentu ka dentu ka dentu ka to akoro tor ki ta sara ni ga dogara alele bi akoro ka po ta ga dogodo e to ka dentu fere kira bal di alla kara ya odi arita la kan kana fi o zuba wa wa je aya to de taile la kan kana fi o zuba wa wa je aya to de taile kan bora ta kana tira ka alla kara akomi alla Namile yanguma nana sahar fakate kama Yusuf katua koro foka tawate sanje urufla Nam Na biya koro Atiangi ni karaya soko Atiangi ni mani ya soko Abiya koro sila koro fi biyara Yusuf do Nekima ina debi sen biya fe san urufla Lulu kosa nye ka den ura kate san urufla ya do karma Nam Ado kwa nara san urufla Nam Otman namile ya Yusuf Atira san urufla Namile Yusuf kashigo Kalulu den tan anekelenyi Nam Kakari ni tereye Arbiye nana yirin majiga lile nya wole ala ka to jibru ne kam mi fo namle yakuba nyama wurba nam yusuf ka bor ka tafa ba ko ini baba ni ai do kiran ka yerga ada ada ka anike le nao ka ukaba ka ni de tan ke le ni wa ani ka yerga atamla ka tere ye wal kamara ani ka kare tu ya rai tu amo Ni man do le bete ate djuga djugo ko nyoma ta nyimi namle karmoje ko ale ko na bi masala ti mingi sidina masala lo muso korni takara nya nya fotene gona ka gona djula kana muso korni takara nyi muso ka koro samina ale korre nya ko sala kare bakani kawo garade wo sala ti anike kewo ka koro samina wo sala ale lalar ka muso ko wati wo sala ale ti anike Eh mama de ni kirka fa ni mo ko tsina lu fami te bi antia lu ne kalo. Ngini se nya lu re, ngini se nya lu re. Ada ko ti ana ki ta. Oyo. Fa ya nya, ngini se nyi. Aka fa no di ma ya mna. Eh. Ar kana kete. Wallahi. La kana bi yo zuba. Wa e wa te. An biyɛn na laban e ne le bɔra wuli ala k'a bange tan ni don k'a lakarari ale ne bɛna k'i faga ale ne bɛna k'i bugɔ an na min k'i tɔɔrɔ fadenya lase nana ɲuman tɛ mɛ olu fara ale ta liguru. وكذلك يجد بك ربك ويعلمك بتأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ولا على يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كفاية كان تعمي إذا أدبرك ndeen biye tagara saxa niga dugara wor bokkom wara kii saxa niga musokon ni kake bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb arbe sa ngara ci yami yal bangnar ko yow nya fa ala ba ma sa ngara ah bon ala tele le tan ke ni de ani ala arna le ta ka etere de ah arfa le ta kar de arbe la bana yusuf burra ar ma arfa ka to ari rekor nyuma ta te bua koro ala yusuf ni fere de kuna sin de ata la ka fa pa yesu wa kwale si gora ka le de tan ke ni ka kariye katere arbe la bana bura wala arfa ka fa ye kwa kana la kar mo yami mu de be kono de ba la manche de Andina ana muriya guba wa weje Oma gana bidani yuduba wa te Oma gana bidani yuduba wa te Amanje ngono kunya tawabe otuku mo tawala Anje ufare tawabe mo tawabe ku tawabe otuku ora Ate gafe karfa karmo de man gafe ta katab la le te gbuna ni karmo de ma yer ka fra kitab mi silo fa ya fra gara gara wala man ya wo bo tra karmo de mira yani nar ka gafe jar ma wala man ya tu ape ko ga juna aflana arti musuf karfa te gbana ma katara dugura qura e kana ina la karmo mo lima ndo te je ko nya bo qura nyuma te ma la kara e ku mi kare ku ye kana e kana karfa ma da ku ika da gayele nam atawana ati gunaya karfa musura qura ni ka gunaya karfa musura ta ku mi ta an no tiere le ka nyonyi ari tiere mena abo ko ta fa lo vera mo te ka fa ta ken ko wor tiere le ka nyonyi na kana ku do le nya gul ndoma aboto abu na dara e ngundale mo abo bar tiere fa bu na dara ken ne an anya bela musu nyon do ke ma ale ma mun do kera ko e ko do la ko ati je ka fo ah nin ka fo etu ya to etu kana to mugaya mi ko na mo to ka la kar kamileriye kamiler ka funu ka sahab yo to amma lo ko si le da fama ko so ni kam mi fare anta de mi na koro nan ka mi na koro na ka ban ko ta da man ta sa ni do ka jom fe anyam na ka fara nyana ka fara nyana ar ka nyoti ka nyoti ka nyoti ka ta atal te yakuba ko ar ka de ar ka nyomati de ka nya bo nyona akarde kwa foi dote anta la ku sahar ti ay ranka nya tika tika mo tan kila ka nya tika tika ante sirara foi yusuf le bana ta no ta ita ni ku do la ni rubara la gani ki ana fi ala ma ta la jula ma ya de ya to le dai ya ka ko ta ma gara fi yusuf ko na ra wa ya de le dai le na إذ قالوا لا يوسف وهو إلا أبينا منا ونحن أبناء إنا بنا لا إله إلا الله إنا بنا قالوا يا بنا ما لك لا تمنى على يوسف وإن له لناته ولا يوسف وإن له لناته ولا يوسف وإن له لناته أرسله منا غدا يسعى ويلعب وإن له لناته يسعى ويلعب وإن له لناته قالوا يا بنا ما لك لا تمنى على يوسف عندي سألك وقتها اقتلوا يوسف نعم Kurang sih aku ya kalau, nangga apa yang ubi itu, artinya aku yang koramnya, nangga terambang di sini rendo, hanya tamatin. Namun, betul, terambang dengan tanya terlihat kita yang wanti aye, angkara mula orang mendekut tambah naurai, hal cegue kalau segera sini nyai rara, halo, alka apa arfa aye, ya bana, ya apa we, ma. صبر جميل حياتي انا بهم جميعا هو العليم لكي هو العليم لكي اقول بابا مكوما من فرصه نسي رانا انا مؤمن ناناو كابا كان انا دكورا ارنينغا يتين غا مسرا كان تونينغا ابدي ايدين كافا ميكا وليتا انا تانو توسي كاغونو يالو Waina anurude laswa de kuna ameti anya balje fika olina anta kumara faraja o baden to so kora ile kada ya kuba ma wakalu arga ta farke zalika adenda sunya nira ali ya kuba e ala kula ya kuba ko bal arami arba min farta arawto tawallati amusukum Arnilika masede masedeke, sayyanati ambusukum. Arnilika masede masedeke, amuran. Daware dora lakum. Aluriye, fafale tumuo. Ularka walengale daware ra. Itamahum. Ali yakuba katuku makedonu na lima. Fendole koso sabaka. Femitukwona minomu. Kabwale donu na. Nyalamu Yusufa kunyaye. Pasaburi Neta saware sa saburu saware dolo jamilu Neta saware de saburu saware dolo jamilu Saware nyuma Asaba Akeba mwala yantigi Ayati yani E nanani yakuba ma bihemu Narbiye ye Bi Yusufa wa hawaihe Ni Yusufa na baden filaye Nyungo sa den saware betunata Yusuf tura Banyamin tura Rawabila tura Jami'an Arli ala arbiya diyani Innao Kunye ala de huwa Ala tritigi ala alimu Lon baga balo Nita ala ala rao Janya baga lumu Ake walim biira Ala na kuku lika abiya chanyi Wata wala Ya kubaka ala kuma Fakaba aka kuodo Ane om Ka kuodo kabode unuma Tarikan Ake to ala ala turba Ake Arku manyonyara wakala kene kadara komo kafo ya safa ala yusufa wabu ya tati aina ya safa ala yusufa wabu ya tati aina aina ho wabu ya tati aina wakala tena yakuba ko ya safa ya ni yakuba tan nimisa al alfu Lepo miye ta, badalo, palenfenu, miya ili idwa, kabamu lafiya ya uma, abasani, ya ozini, ya netani msa ala yu, nde yusufa ma, wabu ya tati aina, halanya filaka ta lewya, wabu ya tati aina, halanya filaka ta lewya, wabu ya tati aina, anya fila lewra, in maha kasawadu uma, afela finya yele mana kagbe wabudila yele maka ke anyadona mbe ya fenyi mebukaye baya dan gbe ya fenyi akumbu koso nimta koso alehe yusufa ta faroma kawa dese na yakuba de gami molo magi mumun gami molo magi rubun Musa gbele amogo la yuziru min te ka bangike abu so gbele ara kuma mena mi anana fwai ko edenche ban ya minu adu tara kata ku mi ke adu tora woleta wala ko arka dawar dole siri mi are nyon tunu ka nyon ba nga yinda ku nya ba mi de ni tawari mi ni tawari dora ninga tawari ale nana ne yusufa na baben flabie yi mun ko ta ale ku ku le ke abe chanye ka fa ka ka mena yusufa ta kura kana se bi ma kwala ka kuju ke ne yakuba ra lakile o make ba ala ba mi biye kara abe chanye kel ne ka ko el maka derma akoy ku make na ko ya asafa ala yusufa momi tun nafisa yo ta ku malaku mowa mi ko na ka tun fo gale de ya lo kar ko to fe la ku le tiara yusufa ku le biara ul ko ta kal to kri ya ne ta ni mi ta ala yusufa ma babu ya da ti aina anya fe la ka ti ge babu ya da ti aina ala nya fe la ka ta ti ge kalu maraba duge na le ta ala tiara ku mana ko na ti kera modoyi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fa masuka sorot manara yakuba tika mojuna e kaliku mafo wol al inna lillahi wa inna ilayhi rajiun adabunya yekadi ala kira manto le manto si mafo ala kira manto nya ni kudo e sadake nya fo yafa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kere kere kudo kadi ala kira manto ma manto si mafo fo anuru anyala kanoma kalu wala yakuba de nuko tallahi ankar alara la taftau baba ile dumana tazalu edumana tazkuru yiku tasirka yusufa idan yusufara ata takuna ale ile baba yanaka haradan alage mose musirafan kor maraba korta moye alla le hala be mana surunya moye alla le hala alage ma leto le maradika alage ma leto le maradika etrayata jinya koso ale harada de masdarun masdarlu yatawil wahidu mokene kanya fie ale ku mena ananya nyong bere Auta ko walbele baba enake o minale haliki ile yakube enake minale haliki yere halage baro doye alimota anana mi fayata bo ubami toro ito yusufa ko lata furu halaka tagay yere faka ala walana mi la yakuba ko aga fa doniye inama ashiku inama ni yakuba ni dara ko moke basi nim sa gbelona te ga me basta de nim sa bale kirde nim sa lembi ama la ya se biru nim sa mi te se ale nim sa mi te se ale nim sa ama hata ya busa ale ta jonya ka nim sa rao ila na katara mohorma nit ne dara ko moke basi nim sa bara wa ozini ana nim tan niuna ila la katara ala le mala nden dara ko mo ila gere katara nyong mere ma fa huwa dalo tala de allazi ala le be masahi akelempe tan fa on shaki wa dara ko mo nafake ile dara ko mo nafa ile katara masami ma la kelenu wa ile dara ko mo katara mo mi ma ala dara ko mo katara ala ma wa bo ile tai ile ko e ko mo zna wole benjiri ai Mozale benjigay ay ejigi lan be fe mi ka e fa ka le fe to wala ba le fe banka to yi ejigi ta ka la alaka da bana hukuma to fara yakuba ya fa jumanna mi anana fa ko ya asafa ala yusufa ko nimta yusufa ma atir mi biya kana fo duwa e to ke afwai mi biya kana fo duwa e to ke afwai ala kana fo se na jibilo ta yakuba nyinga abe ku ma fara mo mi rieta abe kuso gbele aminata arsi ka saka abuaka